по-русски, как можно было пачаць набираць слова, і там яно ўжо было. Падобнае ёсць тэг-9 для ангельскай мовы, вось яны зараз хацелі для беларускай стварыць. Ніка Выгоўская шчылі. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам і прапановамі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатолія Бецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. У сераду на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з Паўлам Севярынцам, сустаршынём партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў Паўла на пытанні наведнікаў сайта. Іх агучваў Сергей Навумчык. Паважаны спадар Севярынец, калі ласка, патлумачце, чым канцэптуальна ваша тэза «жыць па законам Біблі» адрозніваецца ад «жыць па законах шарыяту Карана». Вы хочаце пабудаваць хрысціянскую дзяржаву, так як мусульманскія экстрэмісты, вахабіты, напрыклад, хочуць пабудаваць мусульманскую дзяржаву. А як жа правы чалавека і ці ў далёкай перспектыве такая канцэпцыя не прывядзе да вайны сусветаў? Дзякуй, Бог вам у дапамогу, але не нашкодзь. Адрозненне хаця б у тым, што Беларусь квітнела, калі імкнулася жыць паводле біблейскіх прынцыпаў. Галоўныя героі беларускай гісторыі верылі ў Ісуса Хрыста як збаўцу. Менавіта бел-чырвона-белы сцяг Хрыста, а не чырвона-зелёны. Герб з крыжам, а не з серпом ці паўмесяцам. І гімн «Магутны Божа», а не «Аллах Акбар» ці «З братняй Русю» – это ключавыя коды нацыянальнай ідэі. А правы чалавека ў найвышэйшым сэнсе, як вобразы і падабенства Божага, право на жыццё, на свабоду слова і сумлення, на асабістую годнасць і гэтак далей, ёсць цэнтральным паняццем хрысціянскай дэмакратыі. Чалавек як асоба, а не проста як індывід, або безаблічная частка калектыву, найпаўней адлюстраваны якраз у хрысціянска-дэмакратычнай палітыцы персаналізму. Такая палітыка накіраваная на мір, а не на канфронтацыю. Наступнае пытанне да Паўла Севярынца задае ягоны цёзка Павел. Шановны Павел, навошта вы робіце рэкламу Пану Богу? Ці всемагутны Бог патрабуе транспаренту ў форме вашай партыі? Бог патрабуе ад кожнага хрысціяніна абвяшчаць Евангелле. Евангелле паводле Матвея 28:19. Жыць паводле хрысціянскіх прынцыпаў, чытайце нагорную казань, і паказваць шлях іншым. Матвея 5, гэты раздзел 14-15 верш. Ці вы з'яўляецеся сапраўдным практыкуючым хрысціянінам, як канкрэтна вы верыце ў Бога? Так, я прыхаджанін Свята-Петрапаўлаўскага сабору ў Менску, праваслаўны. Ці бывае гэтак, што ваша апінія ці погляды будуюцца на домыслах і ці сапраўды той, хто супраць вас, ваш вораг? Не раз вы выказывалі свой погляд, не ведаючы тэмы. Той, хто выступае супраць мяне, не ёсць маім ворагам. Але памыляцца здаралася. Калі вас асабіста нечым пакрыўдзіў, то даруйце, калі ласка. Ці вы перакананы ў тым, што стварылі, і ці палітыку можна змешваць з тым, што святое? Ці ксяндзы і папы з біскупамі могуць належыць да БХД? Толькі не ўспамінайце калабарантаў вялікай айчыннай вайны. Два прозвішча, вядома пра каго рэч. Ведаеце, беларуская хрысціянская дэмакратыя ўзнікла менавіта ў асяроддзі каталіцкага касцёлу причем задолго до Другой Сусветной войны. В 1917 году Белорусская христианская демократичная злучность, у 1926 уласна БХД. Ее лидерами были ксензы-патриоты Адам Станкевич, Винцент Гадлеўскі, Фабіян Абрантовіч. Коли вы залічваете когось из них до коллаборантов, Бог вам судья. Поводле сучасного католицкого канонічнага права, насколько я ведаю, ксензы не могут належать до политических партий, але могут их подтримать. Господар Павел, по-перше, віншую вас з поспяховой праці на корысть створення новой політичної сили. Ну, а по-другое, мене цікавить, який прогноз особисто у вас на президентські вибори 2011 году? Кандидати, розклад силов, а може, можуть бути датерміновые вибори? І якую позицію зойме БХД? Покуль на розтанях кризису європейської політики усходнього партнерства і так званої лібералізації найбольш цікавий, якраз таки сьогоднішній, 2009 год. І він може стати ключовим. Задача мінімум БХД на ближайших президентських виборах – з'єднати білоруський рух вокруг мощного національного кандидата і провести масову кампанію, яка верне політичну ініціативу незалежним силам. Задача максимум – перемогти. Чому Лукашенко прийшов до влади, чому він з'являється президентом до цього часу? Епоха Лукашенки – це адлюстрування духовного стану всього білоруського посткомуністичного громадства. Але це тільки переход від 70-ти годів безбожної комуністичної провінції до епохи, я в це вірю, вольной христианской демократичной Беларуси. Ци вы разумеете, что Европа – это помирающая цивилизация? Так, сучасная Заходняя Европа переживает серьезный ментальный кризис, связанный, прежде всего, со стратой христианских коренев. Але в Центральной и Усходней Европе, у Польши, Словаччине, Румынии, Болгарии, Украине, Литве, назирается уздым и христианского руху, и всплеск осенсования уластной европейскости. Думаю, что отражение Европы почнется отсюль, из Усходу. Беларусі тут призначена особлива роль. Ви неяк, назвавши Каліновського самою вибітною фігурою білоруської історії 19-го стагоддя, назвали Пазняка самою великою фігурою 20-го стагоддя. Ви не змінили своїх оцінок? Зенон Пазняк, який узначалив національний рух у епоху руйнування комунізму, домогся відновлення білоруської незалежності і сформулював національну ідею як сутність християнську, безумовний лідер 20-го стагоддя нашої історії. Полный шерох за белорусское тысячегодие бачится мне таким. 10-е стагоддие – Рагнеда, 11-е – Усеслав, 12-е – Кирилл Туровский, 13-е – Миндаух, 14-е – Альгерд, 15-е – Виталд, 16-е – Скорына, 17-е – Лев Сапега, 18-е – Костюшка, 19-е – Калиновский, 20-е – Зенон Пазняк. Наступне питання Павлу Сєвєрынцу від Дмитра. Поважаний господар Сєвєрынец, віншую вас з утворенням БХД. У мене до вас таке питання. Як ви думаєте, кого буде вилучати АДС кандидатом у президенти у 2011 році? Дякую, Дмитра. Відомий кандидат від АДС Сергій Калякін. Ні в які АДС БХД уступати не буде, поки там є проросійські комуністи. Сьогоднішній стан білоруської опозиції просто ганебний. Национальные силы мусят вернуть себе лидерство в демократичном руху, бо только тогда магчимая перемога. Павел, коли ласка, такое питание. Коли у нас все ж усталюется правовая держава, дык какие, на ваш погляд, повинны быть взаимодочинения помеж державой и религийным осяродком громадства? Вера, справа приватная, те ее можно не кругулевать, контролевать праз специальные державные институции. У Белоруссии усталюется правовая держава, коли до влады придут люди, которые верят в Бога и любят свою страну. Правосвідомость белорусов, как христианской нации, уникальная. Свідчення тому Полоцкая веча, статуты Великого Княжества Литовского, Конституция Речи Посполитой. Церква отделена от державы самим Христом. Кесарю Кесарева, а Божие Богу. Тому регулирование и контроль над верой недопущены. Айцы церквы казали про симфонию, гармоничную супольность, гармоничную супрацу церквы и державы на карите всего громадства. Наступное питание Павлу Сєвєрынцу из Москвы. По сутності БХД буде гуляти на тим же самим електоральним полі, наскільки про таке можна казати в умовах сучасної Білорусі, що і БНФ, і КХП БНФ, на ту ж саму аудиторію людей, прихильних до демократії, білоруського національного відродження і консервативних коштовностей. Яке ідеологічне відрозення поміж БХД, ПБНФ, КХП БНФ і рухом за свободу? А коли нема розниці, навошто було створати організацію? Беларуская хрысціянская дэмакратыя розніца ад вышэй паменных арганізацый у тым, што ўпершыню у Беларусі палітычная партыя пачала сістэмную працу з цэрквамі, з вернікамі як з галоўнай сацыяльнай базы. Таму мы не будзем гуляць на электаральным полі. Мы будзем працаваць. Ніхто з палітычных сілаў дагэтуль не займаўся ані свабодай веры, ані абаронай сямейных каштоўнасцяў, ані беларусізацыяй хрысціян. Зараз за гэтую працу взялася ВХД. Тулі большая увага да хрысціянскай дэмакратычнай ідэалогіі. Калі КХП БНФ, гэта тыповая правая, партыя БНФ, нацыянал-дэмакраты, арудзе свабоду яднае кансерватараў, лібералаў, сацыял-дэмакратаў, беспартыйных грамадскіх актывістаў. Дык БХД гэта хрысціянскія дэмакраты, правацэнтрысты. Навошта новая партія? Ведаеце, у Евангелі напісана, не ўліваюць новае віно ў старыя мяхі, бо і мяхі парвуцца, і віно прападзе. Якія канкрэтна супольныя акцыі, мерапрыемствы, дзеянні плануецца рабіць з азначанымі вышэй палітычнымі сіламі, то бок БХД, ПБНФ і КХП БНФ? Мы будзем прапаноўваць супольныя кампаніі нацыянальнага маштабу. Кампанію «Люблю Беларусь» – гэта беларусізацыя хрысціянаў і хрысціянізацыя беларусаў. У нас ёсць больш за 10 праектаў з галіны беларускай хрысціянскай культуры. Гэта кампанія «Моцная сям'я, моцная Беларусь» супраць п'янства і алкагалізму, за памяншэнне колькасці абортаў, колькасці разводаў, за ўмацаванне сям'і, кампанію за свабоду веравызнання супраць магіі акультызму, безумоўна, кампанію за свабодныя выбары. Думаю, што разам мы будзем удзельнічаць і ў акцыі на дзень волі 25 сакавіка. Вельмі імпануе ваша апеляванне да ідэі маралі ў палітыцы. Якія асноўныя недахопы ў гэтым дачыненні вы можаце назваць прымяняльна да палітыкаў ва ўладзе і ў апазіцыі? Шчыра зычу поспехаў і плёну вашай дзейнасці на карысць Беларусі. Дзякуй вялікі. Галоўная бяда і ўлады, і апазіцыі, і сённяшняга грамадства ў тым, што за 70 гадоў камуністычнага рэжыму і 15 гадоў Лукашэнкі хлусіць стала нормай, красці стала нормай, не ўкрадзеш, не пражывеш. Баяцца і палохаць іншых таксама стала нормай. На такім грунце нельга пабудаваць моцную Беларусь. Распавядзіце прыблізна, як праходзіць ваш звычайны дзень. Дзень пачынаецца і заканчваецца з малітвы. 7 гадзінаў на кнігу, 4-5 гадзінаў на партыю, тым ліку сустрэчы, 2-3 гадзіны звычайна чытаю. Якія найбольшыя небяспекі для беларускай хрысціянскай дэмакратыі вы бачыце? З аднаго боку ёсць небяспека ператварыцца ў звычайную партыйную карпарацыю, ідэалагічна цвёрдую, але вузкую, без сувязі з шырокім грамадствам. З іншага, распусціцца ў масавым руху і згубіць соль, як гэта адбылося з некаторымі хрысціянска-дэмакратычнымі партыямі на Захадзе. І апошняе, Павел, ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту. Дарагія слухачы, дарагія наведнікі, дзякуй вам вялікі за пытанні, за цікавасць да беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Запрашаю вас да ўдзелу у працы БХД і ў нашых кампаніях. Спадзяюся, што разам з верою і з любоўю мы пераможам і сённяшні рэжым, і ўсе нашыя грамадскія беды. Дзе дух Гасподні, там свабода. Прагучалі адказы Паўла Севярынца на пытанні наведнікаў нашага сайта. Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі вы знойдзеце на інтэрнэце, наша старонка свабода.орг. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага раёну. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу, калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метр. Заставайцеся са свабодай.